सब कुछ जो हम करते हैं हम स्वार्थ के लिए करते हैं, हम सब स्वार्थ अभिलाषी, भगजन भी स्वार्थ अभिलाषी है। पर समझना चाहिए स्वार्थ क्या है। स्व अर्थ, स्व मतलब अपना, तो मैं कौन हूं, पहले निर्णय करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। तो मैं कौन हूं, फिर मेरा अर्थ कैसे होगा उसका निर्धारण करना है। तो मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं, तो मेरा अर्थ वो भी सनातन होना चाहिए। और व्यापारी जानते हैं कि व्यापार के विनिमय में तो कभी कभी लाभ होते हैं, कभी कभी नुकसान होते हैं, और जो भी लाभ मिलते हैं वो नहीं रहेगा, पैसे आते ही और जाते हैं। तो हम आपसे व्यापारी में और बहुत ही होशियार है, क्योंकि आप भी होशियार है, हम ऐसा नहीं बोलते कि आप होशियार नहीं है, आप बहुत ही होशियार है, क्योंकि आप ये सभी भक्तजन को बुलाया। लेकिन हमारा प्रयास है केवल उस प्रकार का अर्थ के लिए जिससे नुकसान कभी नहीं होगा, सनातन अविनाशी अर्थ, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वप्नमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सनातन धर्म में एक प्रकार का अर्थ है जिसका विनाश कभी भी नहीं होते हैं, और जिसका स्वल्प प्राप्त करने से हम महान भय अर्थात नीच योनि में प्रवेश करने से मुक्त होते हैं। तो वो सनातन धर्म है शुद्ध कृष्ण भक्ति, वो आत्म धर्म है। और भक्ति सुकृति, शुद्ध भक्ति सुकृति संग्रह करना, वो ही जीव का वास्तविक स्वार्थ है। किंतु माया का प्रभाव से न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, कि हमारे स्वार्थ की गति, स्वार्थ के लक्ष्य है भगवान के, भगवान विष्णु के श्री चरण सेवा करना। तो माया का प्रभाव से वंचित होते हैं और भौतिक माया का प्रभाव से सब विचार करते हैं कि मेरा स्वार्थ है धन संपत्ति, भौतिक धन, भौतिक संपत्ति, भौतिक समृद्धि। नरोत्तम दास ठाकुर का विचार है धन मोर नित्यानंद, मेरा धन है नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, और मेरा स्वामी पति है गौर चंद्र, और प्राण मोर जुगल खीसो, मेरा प्राण मेरा जीवन का अर्थ है युगल खीसो अर्थात श्री श्री राधा कृष्ण। तो हम भी स्वार्थ अभिलाषी बंगाली में एक पद है जे कृष्ण भजे से बड़ो चतुर, अर्थात कृष्ण के भक्त सबसे बड़ा चतुर है होशियार है। तो शुद्ध कृष्ण भक्त सबसे बड़े स्वार्थ अभिलाषी है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा स्वार्थ है श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में। और शुद्ध भक्तजन सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, मैं आइंस्टाइन से बड़ा साइंटिस्ट हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मायाध्यक्ष न प्रकृति सूर्य थे सचराचर, चलाने वाले है कृष्णा। वो सब साइंटिस्ट अनुसंधान करते हैं तो सब कुछ कैसे चलते हैं। हम गीता से भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा वचन में पूरा विज्ञान मिलते हैं, मायाध्यक्ष न प्रकृति। इस भौतिक प्रकृति कृष्ण के अध्यक्ष से चलते रहते हैं। तो ऐसे भक्तजन की स्थिति सबके ऊपर है, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण में स्थित है और भगवान विष्णु के श्री चरण इस भौतिक संसार के ऊपर है। ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरातथं यज्जीवंसे। देवगण शुद्ध भक्तजन सदैव वैकुंठ की दिशा पर देखते हैं, भगवान विष्णु के श्रीचरण दर्शन करते हैं। तो ये है उदार दृष्टि। सामान्य दृष्टि है कैसे भौतिक धन संपत्ति संग्रह करना, और वैकुंठ दृष्टि गोलोक दर्शन है कि कैसे मन तन वचन धन ये सबों के द्वारा भगवान की संतुष्टि होती है। तो ये संस्कृति प्राचीन भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है कि एक श्रेणी व्यक्ति धन अर्जन करते हैं मेघ जैसे, मेघ तो सागर से समुद्र से पानी संग्रह करते हैं, फिर वो बादल का दूसरा नाम है निरदा, नीर जल पानी सब जगह में प्रवर्षण करते हैं। तो ऐसे वैश्य कुल धन अर्जन करके पुण्य अर्जन करने के लिए वितरण करते हैं, और वो धन परम पुण्य प्राप्त करने के लिए वो धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो आप ऐसे करते हैं, इसलिए आप वो कुलदीप चले गया, कुलदीप, तो जो वैश्य पैसा कमा के भक्ति सेवा में लगाते हैं, वे ही वैश्य कुल के दीप है। वैश्य कुल में श्रेष्ठ है। तो आजकल संस्कृति परिवर्तित हो रहे हैं और लोग बहुत लोभी होते हैं, तो ज्यादा पैसा कमाते हैं और खुद के लिए सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, खुद के लिए बड़ा बंगला बनाते हैं, बड़ा टीवी, तीन चार बड़े टीवी खरीद लेते हैं, वो सब कुटुंबों के लिए एक एक, तो फैमिली में एक एक व्यक्ति तो एक एक चैनल देखना चाहते हैं, तो इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए एक टीवी रखना चाहिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कुटुंबों के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन धन जो भगवान की कृपा से मिलते हैं तो उसका परम प्रयोग है भगवान की सेवा में लगाना, जिससे हम शाश्वत सनातन सुकृति मिल सकती। तो यही भारतीय संस्कृति है, जो केवल भारत में नहीं अन्य देशों में भी पुण्यशाली व्यक्तियों भगवान की कृपा से पैसा मिलके मंदिर मस्जिद चर्च इत्यादि बनाते हैं। तो यही समझना चाहिए कि भगवत कृपा है कि इस धन जो मेरा नहीं है, जो भगवान की संपत्ति है, इनकी कृपा से वो मेरे हाथ में आया है, तो भगवान मुझको ये जिम्मेदारी दिया, तो मेरा कर्तव्य है वो धन भगवान की सेवा में लगाना और उससे मैं शाश्वत पुण्य प्राप्त करूंगा और भगवत सेवा से मंदिर बनाने से दिव्य ग्रंथ भगवद गीता इत्यादि वितरण करने से, प्रसाद वितरण करने से, तो अन्य व्यक्तियों के लिए भी अवसर देना भक्ति में भाग लेना, तो यही परम उदारता है। तो हर एक व्यक्ति उदार होना चाहिए। आजकल सब उदार नहीं है, कृपण है, तो सब कुछ खुद के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन मानव वास्तव मानवता है उदार होना, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार अधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम भरम। तो हर एक व्यक्ति उदार होना चाहिए। उदार का मतलब यही भावना कि कुछ मेरा नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार है और परम पिता है भगवान श्री कृष्ण। तो जो परम पिता की कृपा से हम मिलते हैं, तो सबका कल्याण के लिए भक्ति योग के माध्यम से सब कुछ प्रयोग करना चाहिए। हरे कृष्ण।